إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Lëzën e ruar, kemi filluar në disa përsimit më parshme për të folu për qështin ose problematikën e atyre që i quajmë atyre selefisë, që janë pseudo-selefisë në të vërtet, edhe problematikët e atyre fetare. Edhe kemi diskutuar që qështje atyre e parë ka qenë qështja e gjukimi me lishtjetë për shtigjit të Allahut, edhe qëndrimi që kanë bajtu ata kundrejt se qështje, edhe gjukimi që kanë zirë ata kundrejt kundështarve të tyre në lidhe me këtë qështje. Në dy mësimet kaluara ne kemi shpjeguar në mënyrë të përmbledhur këtë çështje, kemi treguar argumente fetare dhe fjalë dietare. Ndërsa sot unë do përpiqem shkurtimisht inshallah të tregoj vetëm emrat e një numri dietarësh, të cilët janë me këtë mendim që po u tregoj. Më pas inshallah do të lexoj fjalën e Sheikh Saleh al-Sheikh që e lexuam fillim fare, por domundon ta rilexoj edhe një herë për shkak të rëndësisë që ka ajo, edhe domundon që të plotësohet edhe tema e cila do të dëshirojë që të nxjizohet të gjitha e plot. Domethënë fillojmë të tregojmë tash inshallah fjalët e disa dietar, të cilët kanë folur për këtë çështje, për çështjen e gjykimit me lishtje për shtigjit të Allahut, edhe kanë gjykuar që kjo lloj çështje nuk është thjesht ashtu siç mendojnë disa njerëz që pretendojnë që gjykimi i saj është thjesht, domethënë që ky është kufri i vogël në të gjitha rastet, por ka disa raste kur ai konsiderohet kufri i madh. Edhe për këtyre dietarëve, disa për këtyre fjalë të tyre kemi përmendur në mësimet e kaluara, kemi Ibn Kathirin, i cili ka folur për të çështjet dhe fjalët e tij kemi përmendur në mësimet e kaluara. Ibn Kathir ka folur në librin e vet në tefsir, gjithashtu ka folur edhe në librin al-Bidaya wa an-Nihaya. Ky është i pari, domethënë Ibn Kathiri, i cili ka treguar ixhma'un në ummetin e Islam në lidhje me këtë çështje. Për këtyre dietarë gjithashtu edhe Ibn Hazm al-Andalusi, i cili te fjalë Allahu më dhuroi fela wa rabbika la yu'minun, pasha zotin ton nuk besojnë derisa do të marrin dy si gjykues, ka treguar kuptimin e fjalës tij shkurtimisht është, ka thënë që kuptimi i fjalës nuk besojnë domethënë që janë mosbesimtar. Kjo është fjalë e tij, e cila gjendet në librin al-Fisl fil Milali wal Ahwa'i wan Nihal, vëllimi 3 faqe 293. Gjithashtu prej tyre dietarëve është Qadhi Iyad dhe al-Hakim an-Naysaburi, janë dy dietarë të cilët kanë treguar këtë ide, edhe këtë gjë ka treguar Muhammed Jamaluddin al-Qasimi në tefsirin e tij të njohur Mahasin at-Ta'wil. E ka treguar domthonjë fjalët e këtyre në lidhje me këtë çështje dhe ka treguar që ata domthonjë gjykojnë që ai person i cili domthonjë shkon të gjykohet te kushtet për inshallah dërguar te ai konsiderohet domthonjë që është gjykuar te taguti dhe atë gjykues konsiderohet tagut. Gjithashtu për dy dietarëve është Imam al-Baghawi. Për këtyre është Imam al-Qurtubi, për këtyre është Sheikhul Islam Ibn Taymije dhe fjalët e tij janë të shumta në të cilat i ka folur dhe ka treguar qartë akiden e pastër të Ehli Sunnetit dhe fjalët e tij, disa prej tyre ne kemi përmendur në mësimet e kaluara në lidhje me këtë çështje. Për këtyre është Ibn Qayyim. Edhe tekstet e tij janë më së njohura, gjykimi që kanë dhënë Ibn Qayyim lidhje me ato persona që gjykojnë në ligjvënien e përgjithshme të njerëzve, gjykojnë me lishtjet e fshijit të Allahut, që kanë gjykuar që është kufrimat në zemë feja. Gjithashtu për tyre dietarëve, përveç Ibn Qayyimit, është Al-Qadhi Buya'la, Imam Al-Kasani, është Ibn Muflih. Gjithashtu për këtyre dietarëve është Imam Shawkani. Edhe i ka përmendur diçka të tillë dhe e ka shprehur dhe ka treguar që është kufrimat ky lloj gjykimi. Do të dëshiroj të lexoj diçka të vogël nga fjalët e tij thot. Tregon me Imam Shawkani thot falnubayyin laka hal al-qism al-thani. Do të posjerojm gjendjen e grupit të dytë. Wa huwa hukmu ahli al-bilad al-kharijati an awamir ad-dawlati wa nawahiha. Thot ky do të tregojm gjykimin e banorëve të atyre vendeve që janë jashtë shtetit, domethënë dhe urdhave të tyre, në shtetin Islam për qëllim. Pasë ndër tjerë vazhdojnë dhe thotë më mbrapa, minha, ennëm jahkumune u jetë hakemune ila men njërë, jarifu lahkamët të tagutia minhum, fi gjemirë në murë në ti të nubohëm. Ka për e tyre thotë që gjykojnë dhe gjykohen të kato ligjë dhe njohin ligjet e tagutit dhe gjykohen të kato thotë. Në të gjitha qështit që u bije në tyre thotë. Pa i kundështuar ato, pa pasur tur për Allahut dhe për robëve të Allahut, dhe pa pasur frikë për jaskujtë. Përkundrazi gjykojnë me këto ligje ndërmjet çdo kujt që kanë mundësi që të gjykojnë me këto ligje. Dhe kjo lloj çështje është më së njohur, nuk ka mundësi dot kush që ta mohojë dhe ta kundërshtojë ato. Dhe kjo është më e njohur se sa zjarri që ndodh mbi mal. Pastaj thotë Imam Shokani: "Wala shakka wala rayba an hadha kufrun billahi ta'ala wa bi shari'ati allati amara biha ala lisani rasuli wa ikhtara li 'ibadi fi kitabihi wa ala lisani rasuli." Po nuk ka dyshim se ky është kufër, është mohimi i Allahut madhëruar dhe i shariatit të tij, për të cilin ai ka urdhëruar, e ka urdhëruar me anë të profetit sallallahu alajhi wasallam dhe e ka zgjedhur për robërit e tij në librin e tij me anë të profetit sallallahu alajhi wasallam. Jo vetëm ka ashtu, përkundazi ky lloj kufri nuk është kufër vetëm në lidhje me shariatin islam, por ky është kufër dhe është mohimi të gjitha shariatave që në kohën e Ademit deri në kohën e sotme. Kjo është fjalë Imam Shokani në librin e vet Ad-Dawa al-Ajil fi Daf' al-Adu as-Sa'il në faqen 33. Gjithashtu, për dy dietarëve Muhammed ibn Abdul Wahhab dhe fjalët e tij janë më të njohura, ai kur ka treguar tagutët, ka thënë tagutët janë pesë lloje. Është çuditshme këtyre pseudo selefistëve tregon që njëri prej tyre ka dalë hutbe dhe ka përmendur fjalën Muhammed ibn Abdul Wahhab dhe ka thënë Muhammed ibn Abdul Wahhab, kokat e tagutët thotë janë katër, nuk ka thënë pesë, janë katër. Pse? Ka hequr këtë që është një prej tyre që është, ka përmendur shehu, ka një prej tyre thotë shejtani. Qifton njerëzit të adhurojnë dikëtet e veçallahut. Një për tyre është gjykuesi i padrejt, që ndryshon ligjit Allahut. I treti është ai që gjykon me ligjet e përgjithshme të Allahut. Ai ka hequr të gjykon me ligjet e përgjithshme të Allahut dhe ka konsiderur kuva të tagutit në 4, jo 5. Sepse nuk i përshtatet, sepse po thotë që është tagut ai që gjykon me ligjet e tagut Zot, thotë tagut, domethënë që ka përvetë vetë Zot. Domethënë më keq se sa thjesht mosbesimtar. Kjo është fjalë Muhammedul Habib në mëzhmuat të tauhid. Faqja numër 15, në fjalë të tij është më së njohuri. Gjithashtu, ky është mendimi edhe i Sheikh Abu Hibe Tilla Ismail ibn Ibrahim al-Khatib al-Husni al-Saudi. Gjithashtu, ky është mendimi i muftiut ish muftiut, domthonë të Nejdit, në kohën e tij Sheikh Abdulrahman ibn Hasan al-Sheikh, shpjegues i librit Kitabut Tauhid që kemi përkthyer në gjuhën shqipe, quhet Fethul Majid. E ka përmendur të lëgjë dhe këtë ide që po tregojmë këtu në më shumë se një fjalë të tjerë. Gjithashtu kush mendimi është Suleiman ibn Abdullah al-Sheikh, për dietarët nesh gjithashtu. Gjithashtu kush mendimi është Shehu Suleiman ibn Suhman, për dietarët nesh gjithashtu. Në Arabisë Saudite. Gjithashtu kush mendimi është Shehu Hamad ibn Nasr al-Muammar, për dietarët nesh gjithashtu. Gjithashtu kush mendimi është Abdul Latif ibn Abdurrahman ibn Hasan al-Sheikh, djali të Sheh Abdulrahman al-Hasan al-Sheikh. Gjithashtu ky është mendimi i Shehut Ishaq ibn Abdulrahman ibn Hasan al-Sheikh. Gjithashtu ky është mendimi i Shehut Muhammad ibn Atiq, për dietarën e tij gjithashtu. Ky është mendimi i Shehut Abdulrahman ibn Abdullah Aba Batin. E Shehut Muhammad ibn Amin al-Hifzi ibn Abdul Qadir al-Bakri. Gjithashtu prej tyre është Sheh Yusuf ibn Yunus al-Muqri. Gjithashtu Sheikh Abdullah ibn Abdul Bari Lahdal, gjithashtu Sheikh Abdul Rahman ibn Suleiman Lahdal, gjithashtu Sheikh që quhet Muhashir Rawd, kështu kanë quhet Taqiyuddin al-Fati, gjithashtu Sheikh Jamal al-Zaylai, Sheikh Jamal al-Qimat, Sheikh al-Fakhr al-Nashiri, gjithashtu Sheikh al-Jamal al-Nahari. Gjithashtu prej këtyre dietarëve është Sheikh Abdullah ibn Muhammad an-Najri al-Yamani. Gjithashtu Sheikh Muhammad Jamaluddin al-Qasimi, që është një dietar të njohur të tefsirit, që ka shkruar librin vetë Mahasin at-Tawil. Atëherë thotë Sheikh këtu Muhammad Jamaluddin al-Qasimi ka treguar në tefsirin e ajetit Fala wa rabbika la yu'minun, pasha zotën tonë nuk kanë besuar derisa të gjykojnë ty, të marrin ty si gjykues. Për kontradiktet e tyre, thot, këtu kemi thot një çështje. Thot, nëse dy persona gjykohen dhe njëri prej tyre kënaqet me gjykimin e muslimanëve, kurse i dyti e refuzon dhe kërkon që të gjykohet një prej gjykatave laike, ai thot del nga feja, bën kufër, thot, sepse ai është kënaqur me simbolet e kufrit dhe të mosbesimtarëve. Kjo është fjalë e shehut. Gjithashtu kjo është mendimi i Sheh Muhammed Hamid al-Faqih, është nga dietarët e Egjiptit. Gjithashtu kjo është mendimi i Sheh Ahmed al-Shakir dhe mendimi i tij kemi përmendur, gjithashtu dhe vllajt e tij Mahmud Shakir kemi përmendur në disa komente që kanë bërë ata në tefsir dhe kanë treguar qartë që nëse një prijes vendos një ligj tjetër për ligjin e Allahut, normalisht ai nuk konsiderohet musliman, por del nga feja islame dhe fjalët e tyre janë më së qarta në të çështje. Gjithashtu thash kush me një vllajti Mahmud Shakir, një dietar që ka shkruar një komentim shumë bukur tek tefsiri Taberiut në lidhje me këtë çështje, dhe u ka kthyer përgjigje atyre që justifikohen me fjalën e Ibn Abbasit dhe kemi përmendur fjalën e tij në mësimin e parë. Gjithashtu ky është mendimi i Sheh Muhammed ibn Ibrahim al-Sheikh, ish mufti i Arabisë Saudite, i cili ka qenë mufti përpashëm i Mbasit. Dhe ky shehu ka shkruar një libër i cili quhet Tahkim al-Qawanin për këtë çështje dhe ka shprehur qartë mendimin e tij në këtë çështje, që nuk pranon domosdhem në diskutim mendimin e tij. Dhe për këtë arsye komisioni i përhershëm ku ka folur për këtë çështje edhe ka kthyer përgjigje atyre që e kanë deformuar fjalën e Sheh Muhammed ibn Ibrahim al-Sheikh. Ka treguar që ata e kanë ka treguar komisionin për erëshin që këta njerëz e kanë deformuar fjalën e shehut dhe kanë nxjerrë për ti një ide që ai nuk e mbështet dhe nuk është fare dakord me të, sipas domthonë asaj që tregon vetë komisioni për erëshin. Dhe këtë fjalë ne kemi përmendur në mësim në një përmësim të kaluara. Dhe libri i tij është më së qartë, libri i tij ka shfigur Sheikh Sefer al-Hawali, sharh Risalat Tahkim al-Qawanin, dhe ai është gjithashtu më një mendim. Gjithashtu kjo është mendimi i dietarëve më poshtëm, Muhammad ibn Ibrahim, që e përmendëm, Abdullah ibn Humeid, Abdul Latif ibn Ibrahim, Abdul Aziz al-Shitri, Abdul Latif ibn Muhammad, Abdullah ibn Aqil, Umar ibn Hasan, Muhammad ibn Muhayzi', Abdul Aziz ibn Rashid, Muhammad ibn Auda, gjithë janë dietarë, domthonë në Arabi Saudite. Disa prej tyre domthonë janë bashkëkohor, disa janë pak përpara. Thash prej tyre është Abdullah ibn Humeid, i cili ka qenë nga dietarët e njohur të Arabisë Saudite. Ka thënë Abdullah ibn Humeid, thotë: "Oman asdara tashri'an 'aman mulziman lin-nas yata'awadha ma hukmi Allah fa hadha yakhruju min al-millati kafira." Thotë: "Dhe kush nxjerr për njerëzin një legjislacion të përgjithshëm që përket gjithë njerëzve dhe i detyron njerëzit që ta ndjekin atë, i cili ky legjislacion që vjen kundërshtim me ligjin e Allahut, ai del nga feja islame dhe konsiderohet mosbesimtar." Kjo është fjalë e tij. Ka përmendur fjalë tjera, nuk dëshiroj të zgjatem shumë. Gjithashtu për dy dietarëve Sheikh Muhammad al-Amin al-Shanqiti, edhe fjalët e tij gjithashtu janë të qarta në këtë çështje, kemi përmendur disa prej tyre mbërpara, më sa më kujtohet, e kemi përmendur në hutbë gjithashtu. Thotë Sheikh ndër tjera, thotë: "Tahkim an-nizam al-mukhalif li tashri'i khaliq as-samawati wal-ard fi anfus al-mujtama' wa amwalihim wa a'radihim wa ansabihim kufrun bi khaliq as-samawati wal-ard wa tamarrudun 'ala nizam as-sama' alladhi wada'ahu min khalq من خلق الخلائق كلها." Thot, të marrësh si gjykues si një sistem i cili vjen kundërshtim me ligjin e krijuesit të qiellit dhe tokës në lidhje me njerëzit, me shoqërinë, me pasurinë, me nderin, është konsiderohet kufër. Domthonjë konsiderohet mohim ndaj krijuesit të qiellit dhe tokës dhe konsiderohet përdalje, të që njëri të dalë nga sistemi qellor të cilin e ka vendosur ai që ka krijuar krijesat të gjitha. Kjo është fjalë e shehut. Gjithashtu ky është mendimi i Sheh Abdul Rahman al-Sa'dit, që është profesori i Sheh Ibn Uthejminit, është dietar i njohur të Arabisë Saudite. Gjithashtu ky është mendimi i Sheh Abdurrazzaq al-Afifi, edhe ai ka shkruar për këtë çështje veçanti një libër të vogël, edhe ka treguar domosdoshmë mendimin e tij lidhur me këtë çështje. Thotë Shehu, së treti tregon në çështje, thotë së treti: "Kush pretendon se është musliman dhe pretendon se i njeh ligjet e Islamit, më pas vendos për njerëzit ligje të tjera dhe u përgatit atyre ligje të tjera që të veprojnë me to dhe të gjykohen tek to, duke e ditur që këto ligje bien në kundërshtim me ligjet e Islamit, ai konsiderohet mosbesimtar i dal nga feja islame." Kjo është fjalë e Sheikh Abdurrazzaq Afifit, ka vdekur Allahu më shoft, ka qenë ndër dietarët e komisionit për hershëm kohën e shemin bazet. Gjithashtu ky është dhe mendimi i Sheikh Ibn Uthejminit, sipas asaj më të saktës që është treguar prej tij. Nuk kam dëshirë të zgjatem shumë, domethënë drejtë se fjalët e tyre janë shumë të gjata, janë treguar goxha. Gjithashtu është ky është mendimi i Sheikh Abdurrahman Ibn Muhammad Ibn Qasim, nga dietarët e Arabisë Saudite gjithashtu. Ky është mendimi i Sheikh Hamud al-Tuwejit, Allahu më shoft gjithë ata, nga dietarët e Arabisë Saudite, ka vdekur, Allahu më shoft. Gjithashtu ky është mendimi i Sheikh Abdullah al-Jibrin, Allahu më shëroft të gjithë. Gjithashtu kjo është mendimi i Sheh Abdulaziz Al-Muhammad Al-Salman, ka vdekur Allahu mëshiroft. Gjithashtu kjo është mendimi i Sheh Abdullah Al-Ghunayman, i cili është gjallë, është nga dietarët e njohur të Arabisë Saudite, na kin, sidomos është takim është i njohur. Gjithashtu ky është mendimi i komisionit të përhershëm, dhe komisioni i përhershëm ka nxjerrë fetva të posaçme për këtë çështje. Fetva, domethënë të Sheh, të cilën domethënë drejton Abdulaziz al-Sheikh, është sot mufti i Arabisë Saudite, dhe kanë nënshkruar të fetva Sheh Hasan al-Fauzan, Bekr Buzeid dhe Abdullah al-Ghudayan. Allahu e mëshiroft atë që ka vdekur. Komisioni i përhershëm thot, sqarim nga komisioni i përhershëm i kërkimeve të dijes islame dhe fetvave në lidhje me librin me titull Gjykimi me ligj tjetër përveç ligjit të Allahut dhe bazat e tekfirit, të cilin e ka shkruar Khalid al-Ambari. Thon, falënderimi tekon Allahut. Pastaj mbas thon, thot komisioni i përhershëm e shikoi këtë libër me titullin Gjykimi me ligj tjetër përveç ligjit të Allahut, të cilin e ka shkruar Khalid al-Ambari, dhe mbas studimit të librit ju bëhe qartë atyre se ky libër nuk, domthonë, nuk përmban besnikërinë e dijes në transmetimin e fjalëve të dietarëve të Ehli Sunetit. 1. Gjithashtu thot ka deformuar argumentet fetare dhe kuptimin e tyre nga gjuha arabe pas dhe nga qëllimet e shariatit. Edhe kanë treguar disa shembuj për këtë çështje. Gjithashtu pas e kanë treguar që ky person ka gënjur kundër dietarëve kur ai doni i kam veshur, thotë Sheh Muhammad ibn Ibrahim al-Shehut, atë gjë që ai nuk e thot. Domthonjë që sipas Khalid al-Ambari që ka shkruar libër, Muhammad ibn Ibrahim al-Shehut e konsideron gjykimin e ministrit të veshit të Allahut në të gjitha rastet kufur të vogël, sipas mendimit të tij. Edhe komisioni i përgjithshëm i poshtë thotë të gjithë thotë që kjo fjalë që thon këtu për Muhammad ibn Ibrahim al-Shehut, ish mufti në Arabi Saudite, kjo është gënjesh, thotë, sepse fjalët e tij është e qartë si dielli mes ditës. Pastaj thon komisioni i përgjithshëm së katërti tregojnë ka pretenduar Khalid al-Ambari i xhmaun e ehli sunetit që gjykimi me ligjin e përgjithshëm të Allahut konsiderohet kufri i vogël në legjislacionin e përgjithshëm, nëse ndonëse në një prijesë ndryshon ligjin vendos ligj tjetër, ky konsiderohet kufri i vogël sipas këtij me xhmaun e dietarëve. Dhe thot komisioni i përgjithshëm ky është pretendimi i tij, edhe thot që ky pretendon që ky nuk konsiderohet kufri i madh vetëm sa atëherë kur personi që e bën këtë gjë e quan halal të lloj veprimi, si çdo lloj gjunafi tjetër sipas këtij. Edhe thot komisioni i përhershëm, kjo është shpifje kundrejt e Ehli Sunetit, thot. Kjo është shpifje domethënë që pretendon këtu që ka ixhma për të çështën të lloj forme si pretendon këtu, thot. Që buron, thot, ose nga ignoranca ose nga qëllimi i keq. Prandaj thot komisioni i përhershëm, në bazë të pikave që përmendëm më sipër, mendon dhe beson që është haram botimi i këtij libri dhe përhapja e këtij dhe shitja e këtij, thot. Dhe përkujtojmë shkrimtarët e librit, i përkujtojmë atë që pendohet tek Allahu i Madhëruar dhe të kthehet te dietarët e sigurt që të mësojnë prej tyre, që të sqarojnë atij gabimet e tij. Lutim Allahun për të gjithë udhëzimin edhe qëndrimin në Islam dhe në Sunet në profetit sallallahu alajhi wasallam. Kjo është vajë komisioni i përhershëm, e cila është shkruar në vitin 1420, në mëdat 24 i parë. Duket qartë domethënë në fetva e tyre. Gjithashtu Sheikh Saleh al-Fauzan i ka kthyer një përgjigje këtij personi i cili quhet Khalid al-Ambari në lidhje me çështjen e tekfirit, sepse këta Khalid al-Ambari ka shkruar një libër tjetër për shtypin e parshëm, i cili quhet Hezimetul Fikr at-Takfiri. Hezimetul Fikr at-Takfir do thotë disfata e ideologjisë tekfirase. Kjo është domethënë ajo, domethënë titulli i librit të tij. Dhe Sheikh Saleh al-Fauzan ka bërë një shkrim rreth 4 faqe, në cilën unë ka kthyer përgjigje këtij në lidhje me këtë mënyrë përdorimi të këtij emri që përdorin këta të tekfirin, këta e kanë domethënë kështu, domethënë si puna e thëve të gushtit. Të punë tek kur përmendën fjalën tekfir. Domethënë sikur fjalën tekfir të një fjalë që nuk ekziston as Kur'an, Sunet, dhe kur përmendën fjalën tekfir, domethënë sigur i ke fut trefazorin. Allahu na rujt. Edhe gjithashtu të njëjtën gjë ka përdorur Ali Halebiu në librin e vet, at-tahdhir min fitnat at-takfir, ruajuni nga fitna e takfirit. E ka quajtur takfirin të gjithë fitën. Pastaj komisioni i përgjithshëm ka bërë një fetva, ka nxjerrë një fetva kundër Ali Halebiut, në cilin domthonë tregon që akide e tij që ka nxjerrë këtë lloj libri është akide murxhive, dhe ideja që ka pretenduar ai që gjykatësi me ligjet e vërtetë të Allahut nuk bën kurrë kufër të madh vetëm sa atëherë kur ai e bën halal, dhe kjo thon këta kjo është nuk është vërtet. Edhe Ali Halabi u tashë kam kërkuar këtë libër të tij në internet mbasi kërkova shumë nuk e gjeta. As në faqen e tij, por çka ka bër? Ka bër një botim të ri të librit të tij dhe ka bër disa korrigjime sipas mendimit të tij. Duke pretenduar domthonjë që ai ka futur korrigjimin të komisionit për të librit të tij, edhe ka futur disa gjëra, domthonjë disa ide të reja në të, edhe ka quajtur librin më jo ruajuni për fitnes të kfirit, por ruajuni për fitnes të teprimit në tekfir. Sepse e ka kuptuar domthonjë që ka gabuar rënd kur ka thënë ruajuni për fitnes të kfirit, sepse tekfiri nuk është fitne, por ajo që është fitnes teprimin të, sepse tekfiri është pjesë e ligjit të Allahut subhanuhu teala. Çfarë thotë Sheikh Saleh Al-Fawzan? Në lidhje me librin e Khalid al-Ambarit, Hezimet e fikrit tekfiri, thotë Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Alhamdulillahi wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da, nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Thotë, akide e sunet e xhamatit, është akide e qartë, e pastër, nuk ka në të përzije dhe as paqartësira, dhe ajo merr nga udhëzimi i Kur'anit dhe i sunetit profetit sallallahu alaihi wasallam. Dhe ajo është sqaruar, domethënë në librat e njohura që janë trashëguar nga selefët tanë. Dhe ata e kanë mësuar atë, ajo ka mësuar tjerë dhe e kanë sqaruar atë dhe e kanë porositur atë që njerëzit kapen pasaj fort. Edhe tregon pas hadithin e profetit sallallahu alajhi wasallam që thotë la tazalu taifatu min ummati do ngjeni një grup me tim. Pastaj thotë më mbrapa do të shëjë vazhdon thotë. Më pas sot erdhi çështja në duart të disa njerëzve që kanë dal, kanë mbirthur dhe nabite, domthonjë që pretendojnë se kanë një njerëz ditur, të cilët domthonjë jo vetëm që kanë marrë akiden e murxhive, domthonjë si akide të tyre, por ata kush nuk hecën me akiden e tyre i konsiderojnë domthonjë xhawarix dhe tekfirijin. Do të konsiderojnë kush nuk hecën me akiden e tyre të murxhive, thotë Fawzani, Sheh Fawzani, i konsiderojnë xhawarix dhe tekfirijin. E gjithë kjo është nga ignoranca e tyre sepse ata nuk e njohin akiden e sunet të xhamatit, e cila është akide mesatare ndërmes akides së xhawarixëve, të cilët i quajnë kafirë njerëz për shkak të gjunafeve të mëdha. Edhe do numërisht akide e tyre është e kopët, edhe ndërmjet akides së murxhive, të cilët thonë nuk bën dëm mbasi e bër besimtar çfarëdo që të bësh. Edhe pse mund të jenë gjunafe të mëdha, kurse e sunet të xhamatit thonë ai që bën gjunafe të mëdha përveç kufrit nuk del nga feja. Siç thonë, siç pretendojnë xhawarixët. Gjithashtu, ehli suneti thonë që ky person që bën gjunave nuk është besimtar me besim të plot, siç thonë murxhijet. Përkundrazi, ky tek ehli suneti është besimtar me besim të mangët, dhe nëse dëshiron Allahu e fal dhe nëse dëshiron Allahu ndëshkon për domthonë në sasinë gjunave që ka bërë. Pastaj thotë Sheu, më pas sot mbërriti tek unë një libër me titull Hezimet ul Fikret Tekfiri, të cilin e ka shkruar Khalid al-Ambari. Edhe thotë edhe ka thënë në të ky domethënë Khalid al-Ambari thotë shehu thotë fama zala fikru at-takfir yamdi biquwa fi usat shabab al-umma mundhun ikhtalaqat al-khawarij al-haruriyya thotë Khalid al-Ambari thotë edhe mendimi i ideologjisë takfirëse ka vazhduar të ecë me forcë në mesin e rinisë së umetit që kur e shpikën ata khawarijet haruriyet thotë Fawzani thot Fawzani, po them thot unë tash thot. Tekfiri kundrejt atyre që dalin nga feja nuk është prej ligjeve të xhawarixëve, dhe as prej ligjeve të dikujt tjetër. Dhe as nuk është ideologji siç por pretendon ti thot. Por ky është ligj shariatik, të cilin e ka nxjerr Allahu dhe i dërguar i tij kundrejt atyre që e meritojnë, atyre personave të cilët kryen një prej gjërave që e asgjësojnë Islamin, qofshin ato fjalë apo akide apo veprime të cilat i kanë sqaruar dietarët në temën, në kapitullin rregullat e atij që largohet dhe dezerton fen islame. Shën çfarë thotë Sheu Muhammadin thotë, tekfiri kundrejt atyre që e meritojnë, që dalin nga feja, nuk është një lil, nuk është ligj i xhawarixëve siç pretendon ky. Khalid al-Ambari. Pastaj thotë, edhe ky lloj ligji, ligji i tekfirit merret nga libri i Allahut dhe nga suneti i profetit sallallahu alaihi wasallam. Allahu i madhuar ka gjykuar me kufër kundrejt disa personave mbasi ata kishin iman, për shkak se ata kryen një prej veprave që asgjësojnë imanin. Ka thënë Allahu i madhuar: "Wa la insaitum la yaquluna inma kunna nakhudhu wa nal'ab." Nëse ti do të pyesësh ata do thonë ne ishim duke luajtur edhe duke bërë shaka. Kula billahi wa ayati wa rasuli kundum të stahzion, la ta të dhiru qatë kefartum ba'de imanikum, thuaj, ama Allahun ma idat e ti dhe me dërguarit ti ishtë duke u talur, mos justifikoni, keni muhuar pas besimin tuaj. Ta shi po them unë gjithashtu. Jo Shef Fozani, po bëj një ndërhyjet i fele Shef Fozani. Gjithashtu ka thënë Allah i madhur në Koran, kulja ju hel kafirun, o ju qafira, o ju mos besimtarë. Si pas këtyre të cilët thonë që të këthirë gjithë fitëne, i bje që nuk lejo të i thush asë qafirave, të i thush qafirë, nuk lejo asë pas tyre. Dhe kjo është, vëllaj, ka arrit gjendë disa për tyre që nuk përnojnë të i thush dhe prifti qafirë. Dhe prifti. Dhe kjo është, vëllaj, kjo është për qeshë për qa bashkë. Se kjo dhe gjeje, të ka tërgu Allah në Kur'an, laqad kafara alladhina qalu inna Allaha thalithu thalatha. Kanë mohuar ata që thonë Allahu është tre. Edhe kur ky person nuk pranon të quhet kafir, atë që ka treguar Allahu në Kur'an, ky domosdoni biçë ka dyshuar Kur'an. Ky domosdoni nuk pas sigurisht edhe te fjala e Allahut që ka treguar Allahu në Kur'an që këta janë mosbesimtar. Kjo është katastrofë për të, kjo e vendos imanin tim në pyetje. Gjithashtu ka thënë Allahu më dhuroj për disa persona të tjerë, thotë fjalë, vazhdon fjalë Shef Fozanit. Wala qad qalu kelimat al-kufr wa kafaru ba'd islamihim. Dhe ata thotë thanë fjalën e kufrit dhe mohuan pas islamit tyre. Gjithashtu ka thënë profeti sallallahu alajhi wasallam, vazhdon fjalë Shehut. Ndërmjet personit dhe ndërmjet kufrit është lënia e namazit. Edhe ka thënë gjithashtu dhe kush e lej atë i ka bërë kufër. Fjalë profetit sallallahu alajhi Pastaj do të shëo, vazhdon tregon disa argumente të tjera lidhe me çështjen e tekfirit, që tekfiri është ligj për ligjet fetare dhe nuk është siç pretendon Khalid al-Ambari. Thot pastaj, ka dallim ndërmjet gjykimit që ka nxjerrë Allahu dhe dërguar i tij dhe që ka nxjerrë në sunetin e xhamatit duke u bazuar tek Kur'ani dhe suneti, dhe ndërmjet tekfirit që ka nxjerrë Khawarijët dhe Mu'tazilet dhe ata që ndjekin rrugën e tyre të pavërtetë. Atëherë, ky lloj tekfiri që nxjerrin Hawarijët dhe Mu'tazilët dhe të tjerët si punë tyre që janë të humbur, ky është ai i cili shkakton probleme muslimanëve. Ndërsa tekfiri i cili bazohet në ligjin shariat nuk vjen prej tij vetëm se hajër, edhe ndihmës në ndarjen e vërtetës ndër të gjitha kohrat. Kjo është fjala e, domethënë, Sheikh Fuzani ndër të tjerë, fjala është më e gjatë, por e shkurtova për t'u treguar domun pak çështjen që pretendojnë ta. Edhe pse e përmendit atë çështje? Përmendën sepse këta domthonë çështën e tyre kryesore që kanë, që i quajnë kundërshtar dy tekfirsa dhe Hawarij. Por çfarë çështje për që po diskutojmë ne? Unë dashur t'rregoj gjithë argumentet fetare. T'rregoj gjithë ijmaun në mendin e Islam. T'rregoj gjithë fjalët e dietarëve dhe emrat e dy dietarëve që kanë këtë lloj mendimi. Dhe mbas gjithë këtyre, prap këta këmbgulin dhe thonë që kush thot të lloj mendimi ai quhet Hawarij dhe quhet tekfirs. Sepse tekfiri sipas tyre çfarë duhet ta anashkalu plotësisht, vetëm se në vetë pranon vetëm në atë rast kur njeriu pranon me gojën e vet që ai dën nga feja. Zot dëroi dhe kjo lloj gjë normalisht që trall në dynjë ata që pranojnë thon për vetën që se s'është musliman. Kjo është domethënë fjala e Shef Fozanit shkurtimisht në çështje dhe së fundi desha do t'rregoj fjalën e Sheikh Salih al-Sheikh. Salih al-Sheikh është ministri i fesë Arabisë Saudite sot e kësaj dite. Edhe këtë fjalë që po tregoj ka shkruar në librin vetë Tamhid Sharh Kitab at-Tauhid. Në shpjegimin e Kitab at-Tauhid të Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab në kapitullin thot bab qaulullah ta'ala alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayk. Alo i ke parë ata që pretendojnë se kanë besuar atë që ka zbritur ty. Dhe ka treguar Sheikh këtu do t'u lexoj fjalën tim me vëmendje që të shikoni se çfarë tregon Sheikh në lidhje me bashkohësit tan lidhje me këtë çështje. Ka sqaruar këtë çështje. Them që Shehu ka sqaruar të çështjen shumë mirë dhe ka bërë atë ndarjen e detajeve në të kësaj çështje me pak fjalë. Dhe Shehu këtu ka treguar don që në këtë çështje bashkohësit kanë dy mendime. Dhe kjo është vërtet që bashkohësit tan, dietar bashkohor tan në lidhje me këtë çështje sot kanë dy mendime. Edhe pse ne tregojmë që dietarët e dikurshëm kanë ixhma për këtë çështje. A është drejt që të kesh dy mendime? Kjo është çështje që duhet diskutuar vetë, domethënë që a është drejt e vërteta është në të vërtetë në çështje që ka xhma, nuk lejohet këto dy mendime. Mirpo fatikisht, kjo ka ekzistuar që dietarët nuk e kanë ditur që në çështje ka dy mendime, dhe kanë nxjerrë mendim të ri. Ose kanë menduar që ky mendim është i vjetër dhe kanë mbështetur duke menduar se ky është mendim është i vjetër. Dhe domethënë ne themi për këtë që kanë mbështetur lloj mendimi i cili në të vërtetë kundërshton xhmaun, ne justifikojmë Allahu mëshiroft, kanë gabuar në çështje. Por jo siç thon këta pseudo-selefistët që jo vetëm që kundërshtojnë xhmaun në umat islam, jo vetëm që kundërshtojnë komentet fetare, por e konsiderojnë të lloj kundërshtimi që ata e quajnë të vërtetë, që kjo është e vërteta, dhe kush e kundërshton këtë lloj gjëje, ai në vërtetë quhet tekfirës. Që sipas tyre bie që edhe ai që kanë thënë ixhmau me Islam që ka gabim. Edhe më bukur është që ata pretendojnë që ixhmau që ka përmendur në kethije për çfarë flet, sipas pretendimit të tyre në kethije ka përmendur ixhmau në momentin Islam që libri Yasiq ndjeka e tij dhe vendoset i quhet kufër. Sepse Gjengis Khani ka pretenduar që ky është prej Allahut ky libër. Edhe komisioni për erëshëm ka treguar në fetvan që ka dhënë kundër Ali Halebiut, që kjo është shpifje që ka treguar Ali Halebiu kundrejt Ibn Kathir, sepse Ibn Kathir s'e ka përmendur fare këtë lloj gjëje që pretendon ky. Ibn Kathir nuk ka treguar fare që domthonjë gjoja që Gjengis Khani paska pretenduar që ky ligj është prej Allahut, prandaj quhet, prandaj Ibn Kathir paska quhet kufër me xhmaun me Islam. Edhe kam vërë një numër tjetër si punë i Ali Halebiut. E shtrëngoi shumë të çështën dhe konfoi që kjo është kufri i madh vetëm kur atëherë ai merr ligjin dhe vendos mes njerëzve thotë ky është për Allahut. Që kjo numërin që është kufri i madh në xhenë feja, por nuk është ky qëllimi i dietarëve dhe asim me kethirit, edhe mjafton për këtë don fetva e komisionit për hesin i cili ka hedhur poshtë të pretendimin e tyre, edhe ata nuk kanë argumente fetare që mbështesin këtë gjë përveç se pretendimet e tyre të pabazuar në fakte. Thash të fundit fjalë e shehut Salih al-Sheikh, ministrit të fesë Arabisë Saudite sot, thot: kjo çështje, domethënë të gjykuarit të një ligj tjetër për ligjit të Allahut, është për çështjeve në të cilat ka ndodhur shumë gatresa tek rinia në këtë vend edhe në vende të tjera, dhe ka qenë një prej shkaqeve të përçarjes së muslimanëve, sepse njerëzit nuk kanë pasur një kënd vështrim të njëjtë në këtë çështje. Edhe detyra është njeriu ta kërkojë të çështje duke shikuar argumentet fetare dhe kuptimin e tyre dhe sqarimin që kanë dhënë dietarë në lidhje me kuptimin e këtyre argumenteve dhe atë që kanë kuptuar ata nga bazat e shariatit të tauhidit dhe sqarimin që kanë dhënë ata në këtë çështje. Thot, prej gjërave të cilat janë ngatëruar në të çështje është që ata e kanë bërë çështjen e gjykimit dhe të gjykuarit një çështje vetme. Vetëm një formë vetëm ka gjithsej. Ndërkohë që ajo nuk është një formë vetëm, por ka disa forma. Për tyre formave është të vendosësh ligj, të vendosësh ligj të veçantë i cili e bëhet rival me ligjin e Allahut. Ky lloj ligji, vendosja e tij në vetvete konzorohet kufër, dhe ai që e vendos atë konzorohet ligjvënës. Edhe ai që ka vendosur të lloj ligji, thotë ai person që ka vendosur të lloj ligji konzorohet musharre dhe është kafir. Dhe kufri i tij thotë është i qartë, sepse ai e ka bërë veten e tij tagut, dhe i ka ftuar njerëzit që ta adhurojnë atë, ta adhurojnë duke u bindur atij dhe ishi kënaqur me këtë lloj bindje. Dhe ka për tyre njerëzve që gjykojnë me këtë lloj ligji, nuk e vendosin vetë, por gjykojnë. Dhe ky është rasti i dytë. Kështu që rasti i parë i ligjvënies, ky është një rast, dhe kush gjykon me këtë ligjvënie, ky është rast tjetër. Edhe kush shkon të gjykohet, ky është një rast tjetër. Edhe kush e vendos atë në një shtet, ky është rasti i katërt. Kështu që rasti janë katër, thotë. Rasti i parë është ai që vendos ligje. Edhe kush i bindet atij, thotë, në bërin halal, halalin haram dhe haramin halal, në kundërshtim me ligjin e Allahut, ai konzon mosbesimtar. Thotë, kush e vendos atë, edhe kush i bindet atij në këtë ligjvënie, konzon mosbesimtar. Edhe kush i bindet atij thotë e ka bërë këtë person Zot përveç Allahut mëdhëruar. Edhe rasti i dytë është ai person që gjykon me këtë lloj ligji. Në këtë lloj rasti thotë ka detaje thotë. Nëse ai gjykon me këtë ligj një herë ose dy herë ose pak më shumë se kaq, por nuk e bën këtë ligj të përgjithshëm, duke e ditur që ky është gjunafçar, donë e di vetën që është gjunafçar. Pse po gjykon me ligj tjetër? Ky thotë ka gjykimin e personave gjunafqarë që janë musliman dhe nuk quhet mosbesimtar përderisa ky nuk e bën halal të lloj veprimi. Prandaj thotë këtu gjen dietarët, gjen disa dietarë që thonë gjykuesi me ligj tjetër veçti që Allahu nuk quhet mosbesimtar derisa ta bëj halal. Thotë kjo është sakt, mirë po, fjala e tyre ka lidhje me këtë lloj rasti thotë. Është sa bukur shpjegon shehu? Fjala e tyre thotë ka lidhje me këtë lloj rasti, me këtë rast ma person që gjykon njerëz dy herë. Edhe thot siç ka thënë Ibn Abasi që thot nuk është kufri ky që mendojnë ata, por është kufër, po është kufri të madh, nuk është kufri i vogël. Domethën, vazhdon shehu thot domethën që kush gjykon në një çështje ose dy çështje me dëshirën e tij, jo me sharia, duke e ditur që është gjunafçar, pa e bërë halal, ky ka bërë kufër të vogël. Që sa bukur ka si një shembull, edhe thotë që fjalën e Abbasit me këtë lloj rasti ka lidhje. Ndërsa rasti i tretë është ai person i cili nuk gjykon me shariat gjithmonë. Do ky është në fund rasti i dytë thotë ka dallim, thotë ka kur gjykon njerëz dy herë dhe kur gjykon gjithmonë. Do në rasti i dytë jemi prapë. Thot ose ndërsa ai person thot ai gjykatës që gjykon gjithmonë jo me ligjin islam, po gjykon gjithmonë me ligje të tjera dhe i detyron njerëzit me ligjet e vërtetë të Allahut. Në këtë person, për këtë lloj person në veçantë dietarët thot ka prej tyre që kanë quajtur këtë mosbesimtar njësoj si ai që vendos ligje. Sepse Allah i madhuar ka thënë yuridun yatahakamu ila tagudun, gjykon të taguti. Thot dhe Allah i madhuar e ka quajtur atë që gjykon me ligj tjetër veç ligjit të Allahut gjithmonë tagut. Muqad umiru yakfuru bih, dhe ata janë urdhëruar që ta mohojnë ata. Dhe ka prej dietarëve që thonë edhe ky lloj nuk është kufri i madh, por është kufri i vogël përderisa ai nuk e bën halal. Sepse ai thot mund ta veproj të llojëje, por ai beson në veten e tij që është gjunafçar, dhe kështu që ai thot ka gjykimin e gjunafçarëve të tjerë që bëjnë gjunafe, përdesë nuk kanë penduar. Por, thot sheun, mendimi i parë, i cili thot që ky person që gjykon gjithmonë me ligjet e vërtetë të Allahut dhe detyron njerëzit me të lloj ligji është mosbesimtar, ky mendim thot është mendimi i sakt për mua. Dhe ky është mendimi i gjyshit tim Muhammed ibn Ibrahim al-Shehut në librin e Risale Tahkim al-Qawanin që përmendëm më lart. Sepse nuk ka mundësi që ky lloj ligji të dali për një personi që e ka mohuar tagutin. Përkundazi, ky lloj gjykimi buron vetëm prej atij personi i cili e madhëron kanunin dhe e madhëron gjykimin me kanun. Rasti i tretë është rasti i atyre personave që shkojnë për të gjykuar. Domethënë, shkon një person me hasmin e tij për të gjykuar te kanuni. Për këtë rastet ka duhet bërë dallimi thotë. Do të bërë dallimi thotë pse se ka disa forma thotë. Forma e parë është kur një person thotë dëshiron të shkojë të gjuhë te taguti me dëshirën e tij, edhe mendon që ky lloj gjykimi është i pranueshëm, nuk ka urrëti ndaj tij, ky person konzon mosbesimtar. Edhe ky hyn tek ajeti që përmendëm më sipër thotë. Edhe nuk bashkohet, siç kanë thënë dietarët, dëshira për të gjykuar të taguti me besimin në Allahun. Përkundazi, dëshira për të gjykuar të taguti e mohon besimin dhe azhëson besimin në Allahun e Madhëruar. Ndërsa kush nuk ka dëshirë të shkojë të gjykohet të taguti dhe as nuk është i kënaqur me të gjykim, por detyrohet të shkojë atje, siç ndodh në vende të tjera, domthonjë në Arabinë Saudite. Dhe e detyrojnë për të marrë pjesë me hasmin e tij përpara kanunit. Ose përpara një gjykatësi që gjykon me kanon. Ose ai e di thot, ky person e di që haku në nga ana e shariatit i takon atij njësoj siç i takon sipas kanunit. Edhe nga që e di që përputhet kanuni me shariatin të rasti, ai shkon dhe kërkon të drejtën e tij te kanuni, sepse ai e di thot që kanuni i jep atij atë që përputhet me shariatin. Kupton? Atë që përputhet me shariatin. Thot në këtë lloj rasti, sipas mendimit më të thatë, ky për mua është lejuar, thot shehu, dhe ky gjithashtu është mendimi im personal, po them edhe këtë kam treguar dhe jam bazuar në këtë mendimin, të mendimi këtij shehu dhe dietar tjetër që kam përmendur këtë çështje. Disa dietar kanë thënë në këtë lloj rasti, nëse ky person e lek të lloj haku të till, për hir të Allahut, kjo është më e mira për ta. Kjo është domethënë fjalë shehu dhe pastaj thot rasti katërt është rasti i shtetit i cili gjykon me ligjet e fashëdhjes të Allahut. Gjykon me ligjin e kanunit. Thot, ai shtet që gjykon me kanun. Kanunët. Edhe në këtë rast, Sheikh Muhammed ibn Ibrahim, gjyshi i këtij domethënë që është ish mufti i Arabisë Saudite, ka treguar që këtë rasti bëhet dallim ndërmjet dy formave. Thot. Edhe fjala e tij është përmbledhur në këtë ide që po tregojnë thot Sheikh. Fjala e Muhammed ibn Ibrahim al-Sheikh. Thot, domethënë mohimi i kanunit është farz. Edhe gjykimi te kanuni në shtete, në çdo shtet, nëse është i fshehtë edhe i rrallë, atëherë i vend në cilin gjykon me këtë kanun të fshehtë, do të gjykohet fshehurës, jo haptës, në haptës gjykon me islam. Por fshehurës mund të gjykon me kanun disa çështje, ky vend quhet vend islam, edhe ky shtet quhet shtet islam. Edhe ka gjykimin, këto shirë që kanë gjykimin, marrin gjykimin e çdo vendi në cilin ka shije të fshehta. Ndërsa, nëse gjykimi e kanunit është i përhapur, është i përhapur të bëhet haptës në sytë njerëzve. Atëherë ky vend quhet vend kufri dhe ky shtet quhet shtet kufri. Edhe kështu thotë dhe gjykimi ndaj shtetit varet sipas thotë këtij detaj që treguam. Kjo ishte fjala e Shehut që ka përmendur në këtë çështje. Dhe thash kjo fjalë është përmendur te kapitulli që treguam në faqen 428 deri në faqen 431 të librit vet të Temhid, Sharh Kitab Tauhid. Këto ishin shkurtimisht të vlezër fjalët e dietarëve që përmendën këtë çështje. Dhe mbas kësaj desha të them çuditë me të njerëz, mbas gjithë këtyre argumenteve, gjithë fjalët e gjithë këtyre dietarëve, a ka më vend për këta njerëz që ti quajnë tek firsa dhe hawarijë të humbur ata që besojnë të lëmendimin të cilin e beson Ixhmau me Islam, të bazuar argumente të qarta fetare. Edhe ky numër kaq i madh dietarë që përmendëm me emër. Unë lusë Allah në më dhuar që një person i cilë e gjëngë të të bënë shak të loj fjale, që a i në të hapi sytë dhe të shikojt vërtetën, se vë Allah e vërtet është i qartë, por për ata që kanë sy. Nëse një person i vendos duar dhe ti të sytë, në mëri që nuk e shikon të vërtetën, por nëse i heq duar dhe shikon ka për të parë të vërtetën, se është i qartë. Sepse është mësa i qartë, subhanallah. Edhe e kam treguar edhe përsërisht që këtu është problematika e tyre kryesore për pse ata i quajnë kundërshtarë të dyve tek firsa. Dhe po u them që ata janë zullumqar dhe të padrejtë këto lloj pretendimi që sillen ata, dhe arsye pse tregojnë këto gjë ata dhe vënë që tek firsa sepse ata në të vërtetë mbështesin akidën e murxhive. Dhe kjo është çështja e dytë që ne do ta sqarojmë inshallah në vazhdimin e mësimeve zinxhirit në lidhje me çështjen e pseudoselefistëve. Akidë murxhive. Edhe do sqarojmë argumentet fetare, edhe ixhmaun në medit islam të cilin ata kundërshtojnë, dhe fjalët dietare që ata i hedhin poshtë në lidhje me çështjen e akidës së murxhive, të cilin ata mbështesin dhe pretendojnë se kjo është akide selefiste sipas tyre, edhe për shkak të kësaj akideje ata i quajnë kundërshtarë të tyre xhavorixhë dhe të hirsa, edhe për shkak të çështjes parë të cilën sqaruam sot, usallahu në mëdhën Allahu zënë në drejt, me kaq që mbyllim mësimin, edhe ky është mësimi i fundit në këtë kohë. Dere sa do në të marojë mujë Ramazan, lusë Allah në madhuruar, na mundësoj që të amërim Ramazanin, e na mundësoj të ajgjërojmë atë, edhe të kryjë madhurimet që në ka cektuar Allah në të, edhe ne i përnoj ato. Mas mujët Ramazanin, me lejnë Allah nëse e për Allah në madhuruar, jetë dhe mundësi, edhe sukses, do të vazhdojmë simet tona, dhe të vazhdojmë pikën e dytë, të problemit të tyre, mas i shpesoj i një që pikë e parë du të cjeruar inshallah, paka shumë në aspektet e përgjithshme. Edhe pse domthon dietarët të kanë folur shumë gjatë dhe kanë treguar domthon argumente të shumta, edhe kanë treguar shkruaj libra. Llogjet është një sheh bashkëkohor se quhet Abdulrahman Mahmud, ka shkruar një libër rreth 300 faqe lidhur me këtë çështje. Gjithashtu Sheh Abdulaziz ibn Abdul Latif që përmendëm mësimin e kaluar, ka shkruar rreth 50 faqe lidhur me këtë çështje. Sheh Muhammad Shakir Sharif ka shkruar një libër rreth 80 faqe lidhur me këtë çështje dhe ka miratuar librin e tij Sheh Saleh Fozan. Komisioni për Eshkan zirë disa fetva në këtë qështi. Shekë Muhammed ibn Ibrahim ka shruë të liber e vetë rësalet të tahkimin kawanin. Shekë Mdërraza Afifi ka shruë liber të vogël në këtë qështi. Shekë Ahmed Shaker ka shruë një liber të vogël në lidhë me këtë qështi. Shekë Mahmud Shaker ka folë gëgja gjerë për të qështi. Gjithashtu Shekë Sefer al-Hawali ka shruë të liber në shpjegimi i rësalet tahkimin kawanin, që është rrët 200 safajqen po në lidhë me këtë qështi. Edhe shumë libra të tjerë që janë folur janë shkruar në këtë çështje dhe sqaruar shumë. Por për kë? Për ato që duan të lexojnë. Ai që i merr dhe i lexon këto libra normalisht sqarohet çështja, por ai që nuk i lexon, nuk përpiqet, është problemi i tij. Ne nuk kemi çështë të bëjmë atyre pastaj nëse ata humbin edhe zgjedhin humbin e tyre, lutë Allahun e madhuar na falë gjithë në uzën rrugën e drejtë, na forcojnë të deri në vdekje. Allahu shpëlimin e gjithë.